Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 12 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady's a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't dish the dead with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, oh, free, fresh, within a hair. Life without care. She is so broke, and it's all it's California, where it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and day. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crap games with sharp reason fries. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those rats. That's why the lady is a tramp. She loves her free, free, free, free, fresh, oh, within her hair. Life, we might care. Oh, no, no. She loves the free, refreshed wind in her hair. Life without care. She got no dough, and it's all. It's California, for it's cold and it's damp. Oh, that's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy Państwu. My także bardzo dziękujemy. Dziękujemy Państwu za obecność chwilkę po godzinie 5:00, po drugiej stronie odbiornika, a także dziękujemy artystom Kuba Badach, Janusz Rom, Wojciech Meczek i Sławek Uniatowski. Nowa wersja koncertowa The Ladies Trump. Prawie 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. No, oczywiście ciemność za oknami, ciemność, ale dzień dłuższy od najkrótszego w roku. To będzie o prawie, no, ja się tak dobrze liczę, ponad 2 godziny. Tak przybyło, 2-3 minutki zawsze i proszę bardzo. Dzień potrwa prawie 10 godzin. Słońce obudzi się przed godziną 7:00, zajdzie po 16:00, tak naciągając poranną rzeczywistość, nawet przed godziną 17:00. I wydaje mi się, że to już ten czas, kiedy możemy mówić, że odczuwalne z samego rana, że już tak właśnie, nie aż tak znowu ciemność, a i po południu, czy już nawet wieczorem, to też odczuwalne, że ten dzień jakoś tak się rozciągnął. I bardzo dobrze, i o to chodzi tej wiosny. Nie tylko za oknami odczuwalnej, ale także w sercu. Życzymy wszystkim dziś świętującym, pamiętając, że dziś imieniny Eulali, Nory, Modesta i Damiana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli nie teraz, to być może w gronie przyjaciół, najbliższych, znajomych, jeśli w ciągu dnia. Proszę przekazać, szczególnie o tak oryginalnych imionach, tym wszystkim dzisiejszym świętującym. 43. dzień tego roku przed nami, a po naszemu poniedziałek, 12 lutego, prawie 5 po 5. Dzień dobry Państwu. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. zabrakło drogi sercu bliskiej. Wybrałeś ciszę, czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskad gwiazd, mówiłeś trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz, w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Dziękuję tobie. Po piątej. Czas na prognozę pogody. Napływa nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie. Rano na południowym wschodzie miejscami możliwe rozpogodzenia. Na zachodzie uwaga na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami, ale miejscami też będzie padał śnieg. Na zachodzie oraz w centrum kraju śnieg z deszczem. Uwaga, lokalnie opady marznące powodujące gołoleć. To uważajmy szczególnie na zachodzie oraz w centrum kraju. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, choć na północy umiarkowany, nad samym morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 2, a najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich do plus 4 stopni. Sygnały od państwa, m.in. od pana Marka, bo tak wspomniałem, tu 29, tu 22, ale też i miejscami tam minus 2, minus 3, że to taka równowaga. A pan Marek prostuje, jaka tam równowaga? Dzisiaj minus 6, w poniedziałek znowu wraca do normy, minus 19 ma być w nocy. Pozdrawia kanadyjsko pan Marek. No więc jednak trochę tego mrozu będzie. Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego. Ktoś by na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyn, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. Słucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody nie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody nie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody nie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wyjdź na mnie. I ugasz, ugasz moją ranę, ugasz, ugasz. Bo grałem z ogniem i grałem, i grałem z ogniem, z ogniem i grałem. Oj, tak, tak, od czasu do czasu przydałoby się trochę mrozu. Od czasu do czasu prezentujemy nagranie zatytułowane Szerokie Wody. Ale i pan Tomek też z nami, 15 stopni, ale w dzień dojdzie do 29 i dokumentacja fotograficzna, tak, tak, wierzymy, ta prognoza na najbliższe 5 dni. No, dla kogoś spragnionego wiosny, by nie powiedzieć lata, to na pewno napawa optymizmem. Pączki z zeszłego czwartku mogą naprawdę szybciusieńko stracić na wartości przy 20 tam paru, jak to formułuje pan Tomek. Bardzo pięknie dziękujemy. El Jubail na nasłuchu, to tak dla uzupełnienia podpowiem jeszcze, Zatoka Perska też z nami. No i co? Wszystko co dobre się kończy i pan Tomek już dziś biegówki zmienia na rower. Zamiast rodzinnego biegu wokół Krowiej Góry rusza do pracy sam. Było wspaniale. Ferie zakończone. Od pana Staszka także informacja o tym, że po powrocie z weekendu narciarskiego pozostało tylko pozdrowić wszystkich, zabrać się do roboty. To od pana Staszka z Częstochowy. Mówiłem, wszystko co dobre szybko się kończy i warto, by ta radość jakaś tam, myślę, też i taka iskra tego szczęścia w sercu po urlopie została na dłużej. Tego życzymy i witamy w porannej poniedziałkowej, jakby nie było rzeczywistości. Kwadrans po godzinie 5. Przypominamy Państwu, Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają wokalistów, muzyków, twórców i wydawców do wzięcia udziału w konkursie na Polski Przebój Roku. Do 2 kwietnia można zgłaszać piosenki niepublikowane wcześniej i napisane w języku polskim. No a pula nagród w konkursie Piosenka na 100 wynosi 100 tysięcy złotych. Ta kwota może trafić do autorów jednego przeboju w przypadku, gdy zostanie doceniony w 3 kategoriach. Muzyka, tekst i wykonanie. Kapituła wybierze 10 najlepszych utworów. To w pierwszej połowie kwietnia. W maju usłyszymy najlepszy utwór. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu, więc wiosna i początek lata zapowiadają się przebojowo. Tak należałoby chyba powiedzieć. Szczegóły na naszych stronach internetowych, ale jeszcze będziemy przypominać 100 tysięcy do zgarnięcia muzyka, tekst i wykonanie. No niby zadanie proste, ale też trzeba się postarać. Życzymy powodzenia i z pewnością o nagrodzonych, o wyróżnionych jeszcze będziemy mówić, no i pewnie prezentować ich na trójkowej antenie. Prawie 16 minut po 5. Zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczy. Pięknie śni. Pogoda także pokrzyżowała plany w Pjongczangu. Zaplanowany właśnie na teraz slalom gigant kobiet na igrzyskach w Pjongczangu został przełożony na czwartek, a powodem trudne warunki atmosferyczne. Zwiało zbyt silny wiatr, uniemożliwiający przeprowadzenie konkurencji. To w czwartek pierwszy przejazd zaplanowano na 1:30 naszego czasu, drugi na 5:15. Tego dnia w programie igrzysk także zjazd mężczyzn przeniesiony z niedzieli. No i będziemy śledzić przejazd slalomu o giganta Maryny Gąsienicy Daniel. Nie dziś, to w czwartek. Co się odwlecze, to nie uczecz. Mocno trzymamy kciuki za naszych. Oczywiście studio olimpijskie w porannej audycji. Zapraszamy do trójki, polecamy i zapraszamy. 20 minut po godzinie 5:00. Zaglądamy do muzycznego kalendarza i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 68 lat kończy Steve Hackett. Time for lunch. Bum de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis wasn't the time that he was out on his own. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Genesis. Urodzinowo z najlepszymi życzeniami. 24,5 minuty po godzinie 5. Zaglądamy po pozostałych wybranych wydarzeń z historii. Nie tylko z historii muzyki. Taka była powtórka na dzień dobry. Ciąg dalszy kalendarza, bo przypomnę, pierwsza część przed godziną, ale to jeszcze nie koniec, ale o tym za chwilę. W 1709 roku szkocki marynarz Aleksander Selkirk po przeszło 4 latach samotnego życia został zabrany z wyspy Juan Fernandez, a jego przygody zainspirowały Daniela Defoe do napisania w 1719 roku przypadków Robinsona Crusoe. Polecam tym, którzy nie zaglądali do tej książki, być może w latach szkolnych. Fantastyczna przypowieść o życiu. 214 lat temu zmarł Immanuel Kant, niemiecki filozof, twórca transcendentalnego idealizmu. W 1809 roku urodził się Abraham Lincoln, amerykański prawnik, prezydent Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, zginął z rąk zamachowca w 1865 roku. 209 lat temu urodził się Karol Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków. Zmarł w 1882. 153 lata temu urodził się Kazimierz Przerwa-Tytmajer, poeta, powieściopisarz, nowelista, dramaturg. Zmarł w 1940 roku. 40 lat temu zmarł Wiesław Dymny, malarz, pisarz, aktor, współtwórca kabaretu Piwnica pod Baranami, a w 1979 roku zmarł Jean Leroy, francuski reżyser, twórca m.in. Towarzyszy Broń, nagrodzony w 1975 roku specjalnym Oscarem za całokształt twórczości. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Pamiętamy, że Cynthia Phillips, amerykańska piosenkarka zespołu Wilson Phillips, ma dziś urodziny. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Proszę zrobić głośniej i przypomnieć sobie tę fantastyczną piosenkę sióstr. Jacek uważnie słucha, uważnie śledzi kalendarz. No i już tam dodawać od razu ile. To tak nieładnie chyba wypominać. No, no okrągłe urodziny. No już. No. I to nawet bardzo okrągłe, tak bym powiedział. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę. Teraz 5:30 i prognoza pogody. A tu już nie będziemy sobie żałować i skrupulatnie wyliczać co do stopnia. Najpierw o tym, że napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie. To za chwilkę będzie w wartościach temperatur także odczuwalne do zaobserwowania. Ale uwaga, rano na południowym wschodzie możliwe rozpogodzenia, co prawda, ale na zachodzie uwaga na mgły ograniczające widzialność. W dzień pochmurno z większymi przejaśnieniami. No te przejaśnienia, rozpogodzenia już w kilku pierwszych zdaniach dwukrotnie się pojawiają, ale niech nie umknie naszej uwadze, że miejscami będzie padał śnieg, na zachodzie w centrum kraju także śnieg z deszczem. Uwaga, lokalnie opady marznące powodujące gołać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad samym morzem porywisty. Ciśnienie rośnie i zdaje się temperatura też, bo w dzień ma być od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 2 w centrum, zresztą plus 2 w większości regionów. Najwyższa temperatura na zachodzie do plus 4. No to tyle od pana synoptyka. Wracamy do kalendarza muzycznego. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Będą wspomnienia. Allegretto, Marek i Wacek w muzycznym trójkowym kalendarium. W 1943 roku, właśnie 12 lutego, urodził się Wacław Kisielewski, pianista, który wraz z Markiem Tomaszewskim tworzyli duet fortepianowy. Marek i Wacek opracowali adaptację licznych tematów rozrywkowych i utworów muzyki klasycznej. Przypomnijmy, Kisielewski zginął w wypadku samochodowym w 1986 roku. Za 25 minut szósta wracamy do muzycznych wspomnień artystów, którzy... No właśnie, tak dawno też i odeszli. W 1939 roku urodził się Ray Manzarek, muzyk, klawiszowiec Doorsów. Kończyłby dziś 79 lat. Zmarł w roku 2013. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Darsi i Ray Manzarek. Wspomnienie artysty w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 22 minuty szósta. Wieści z Pjongczangu. Po pierwsze, bo to też śledziliśmy na żywo. Co innego widzę, co innego słyszę. Łyżwiarstwo figurowe. A i tak reprezentacja Kanady zdobyła w Pjongczangu złoty medal w rozgrywanym po raz drugi w historii igrzysk konkursie drużynowym w łyżwiarstwie figurowym. Srebrny krążek wywalczyli olimpijczycy z Rosji, a brązowy ze Stanów Zjednoczonych. Tyle łyżwiarstwo figurowe. Teraz snowboard, to tam drugi z rzędu złoty medal Anderson w slopestylu. Mistrzyni olimpijska z Sochi w tej snowboardowej konkurencji, Amerykanka Jamie Anderson, powtórzyła ten sukces na igrzyskach w Korei Południowej. Na kolejnych stopniach podium stanęły Kanadyjka Lori Wallin i Finka Enni Rukajärvi. W tej konkurencji snowboardowej Polki nie brały udziału, nie startowały. Więcej oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki w serwisach sportowych. Ten pierwszy po godzinie siódmej polecamy i zapraszamy do śledzenia także na stronach internetowych najświeższych doniesień z Pjongczangu. Jest tam nasz człowiek, relacjonuje, obserwuje, na żywo przekazuje później także te ważne informacje ze zmagań z aren olimpijskich. Wracamy do muzycznego kalendarza i do najlepszych życzeń urodzinowych. Ta młodziutka artystka już dobrze zagościła w budziku, prezentując kilka rozbudzających nagrań. Myślę o irlandzkiej piosenkarce, autorce tekstów, Lizie Hannigan, która dziś obchodzi urodziny. My frisbee flies to the ground. Oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve if I leave the ball to. You write the word but I miss the volume. What'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, hey. My hours length in the days. Oh, what'll I do without you?

court system's fair. Hey, you! Good-looking female. Come here. Tonight there's gonna be a jailbreak. Urodzinowa, rocznik 56, Brian Robertson, gitarzysta, między innymi Thin Lizzy, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 14.06 Państwa poranna korespondencja w sprawach różnych i różniastych. No tak to się plecie. Ferie niestety zostały wspomnieniami to od pana Tomka, ale jest trójka, jest kawa, jest dobrze. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten poranny zestaw. Sygnał także od pani Kasi. Obecność jest z naszego duetu Stefcio i Tomcio. Obaj panowie na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Pan Tomek też już po feriach. No jeszcze pan Michał o tym, że dzieci na feriach w zasypanych śniegiem Bieszczadach, a pan Michał wraca do formy. Tego życzymy. Szybkiego powrotu do zdrowia. Z kalendarza, no rzecz jasna, tych mądrości ludowych jest sporo, a dziś pani Jania z Gliwic proponuje chmury w lutym ku północy. To są ciepła prorocy. No jak nic. Zgadza się dziś. Zgadza. Od minus jednego do plus czterech. Ale co ja tam, o pogodzie jeszcze więcej po serwisie po godzinie 6. Do 6.13 minut i jak zwykle przed godziną 6 w naszym kąciku spotkań z muzyką country. Niesłychanie życzliwy. No po prostu chodząca encyklopedia wiedzy muzyki country. Przesympatyczny redaktor Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Drogi, które prowadzą Państwa do Nashville w trójkowym budziku, to drogi dla bardzo szybkich pojazdów, a przecież czasami trzeba zwolnić. Nadajemy w związku z tym piosenki, które pasują do porannej audycji wtedy, kiedy trzeba się wybudzić, trzeba zacząć energicznie żyć. Piotr Łodej, redaktor trójkowego budzika, mówi: poproszę o szybkie utwory, szybkie, żeby słuchacze trójki po prostu mogli wejść na właściwe obroty. A tymczasem Shelby Lynn, artystka, która śpiewa znakomicie, ale ciągle jakoś nie może znaleźć uznania u szerokiej publiczności, jej talentu wokalnego, mimo tego, że krytyka docenia, to jednak jakoś szeroka publiczność nie potrafi uznać. Ona śpiewa o tym, że czasami trzeba zwolnić, bo ona też pędzi, pędzi, pędzi, a tymczasem proszę, zwolnij mnie, czyli slow me down, spowoduj, żebym była troszeczkę spokojniejsza. Southern by the rhythm and the roll.